بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين. أما بعد، قال الشيخ الحاج عمر ابن سعيد الفوتي الطوري القدوي رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن نبيه في الفصل الخامس والعشرين من الرماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم، وعن عمرو بن عنبسة رضي الله عنه رضي الله سبحانه وتعالى عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين رجال ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغشى بياض وجوههم نظر الناظرين يغبطهم النبيون والشهداء بمقعدهم وقربهم من الله عز وجل. قيل: يا رسول الله، من هم؟ قال: هم جماع من نوازع القبائل يجتمعون على ذكر الله تعالى فينتقون أطايب الكلام كما ينتقى من التمر أطايبه، إلى آخره. كون في نيامون موي تي والو ذكر تي مbolo غيسون نانيو جوتاي بو نيك بي مانام لاي ييغا خامتاني نيوم نيوي نيك تي ذكر تي مbolo de Cheikh Al-Hadj Omar radiyallahu ta'ala anhu warda anabihi diko tambale ci al-Qur'an manam astaghfirullah sunna yenente bi bok sallallahu alayhi wa sallam manam lay sunna manam lay sunna naam amna ay layu al-Qur'an moy lu demé nek lu demé nek mom ay lay sunna rek la indi fi voilà d'accord amna nak ay lay alcorane d'accord lu demé nek ay bi nek ci suratul kahf bim nan wasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha muñul manam nanga jël sa bop nga nek ak di muñ di nek ak ñi nga xamantene dañuy wo sen borom ya doona rabbahum sen borom bil ghadati wal ashi ci suba gi ak ngon gi yuriduna wajha ñu nam ci jëmmi borom bi subhanahu wa ta'ala wala ta'du aynaka anhum turidu zinata al hayati dunya te su beut bul ko jéggi wëlif ñoñu nga nam ci manam di wut taruk dunduk aduna wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina wala tuti' tabul top man aghfalna ko xamanteni dañu yegudilo dañu saganlo qalbahu kholam an dhikrina wolif mu ñuy tuddu kon ci ngay gis ne yeddo ona ci kanam ci bu ñeek ba bi maana dhikra manam ndax fi def ne man ya qalba zikrna wattaba tammi top hawahu banexam waqa wa rabbun barat rasulun wa tarana kam tu bizna tahat wa la tuta man aghfalna qalba zikrna wattaba hawahu tammi top banexam kesse wa kanat mu nek amruhu ay mbirum yef furutan nek ay tiaxan kon manam nit ki buy dul di def di zikar yoy surtout ci mbolo yi ni du ñak luy jeexital ci xolam muy yegudi dem ba nga xamne di négliger zikar day négliger di tuddu borom bi diko fatlikou day dem am insouciance bobu firi bi nga firi wa daguma la def est ce que firi ki la moy bu non bi zahir bi la d'accord zahir bi la moy imam al-hafiz ibn kathir rahimahullah ci tafsiru ay bi ni ak benen bi wala taturul ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha moy ay bu nek sotul an'am ay bu melni la sotul an'am ne bu len dak ñooñu mune ay bobu ci bi nek suratul kahfi mom ci wa ahlus siffa la wacc ahlus siffa siffa ñom lañu xon wa tasawuf fofu la joge amna ñu ko wax amna ñu ne dede joge fofu te li gëna wër moy joge wu fa en réalité boy moy bi gëna manam ci wax gi gëna tann moy joge wu mais ñooñu ci peggu jakk gi la nekkon ci ben ci bayal fofu moy dañu pauvron bo xolé al imam abu nu'aym al asbahani rahimahullah ci hilyatul awliya terem bobu daf leena ñom la tambalé ñu wax manam hilyatul awliya hilya moy takkay melo yo xamantene awliya uy ñoko mel mu len di melale bo xolé yenenbi sallallahu alayhi wasallam ñëkk seen manam wa tasawuf dal la ci doon melale yenenbi sallallahu alayhi wasallam la tek ci kanam sayyidna abubakar dayan umar afnan et cetera khulafa ur rashidin yi al ashr mubashirin bi janna ak wa ahlu safa dan nañ am dan nañ nek 40 en general mais dan nañ yok la di wañeku leen ni dem ba 70 leen ni dem ba 130 et cetera ça dépend ay pauvre lañu won dal nekkon ci jakk ci période ci période ak ci wala ku ci xawa am touti fi rek dem mais wala mais ay nit lañu xamantene dañ dajalo di zikr di jaamu yalla lol nak mom la yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax mom la ko alcorane bul ñi bu leen bayyi del nek ak ñom muñul ci toog ak ñom di jotay ak ñom di def nek ak ñom ci li ñe te motax ci tafsirul hafiz ibn kathir rahmalahu amune yenenbi sallallahu alayhi wasallam bi mu dafa sante bi aya bi mu wacce dafa sante yalla ne maangi sante yalla bi mu defé ci sama xéet ño xamantene daf may xirtal nema na persévérer ci di jotayo ak ñom wa donc amna ay ki ay dalil yo xamne ci alcorane la comme bi ex bi nga jox exactement bepp aya tamit bo xamantene uzkuru lay wax zikar len meunef na nek lay ci lolu d'accord parce que bune uzkurullah zikr len yalla tuddul len yalla zikran kasiran tuddu bu bari bune uzkuru tuddul len mbolo mi la waxal meme budé kenn ku meun na nek kenn ku dé defal ko bopom mais meun na nek né mbolo mi yépp tamit wala wax parce que manam maana la bo xamantene manam wax la jo xamantene qawlun aam la bo xamantene han lol moy manam xibe day meuna dañ koy meuna tatbiq manam dañ koy meuna appliquer ci yu bare bare ci circonstances yu bare wala ci sens yu bare day meuna am sens yu wala day meuna am pa manam wala ne wala dañ koy meuna tatbiqat yu bare lay am d'accord comprendre d'accord comprendre voilà bepp aya buy wax uskuru allah rek meun na dugg ci lool d'accord mais cheikh omar mo dafa préférer ci chapitre bi radi allah ta'ala voilà indi dalil yo xamni ni ci sunna la manam parce que waaw ñu gëna leer d'accord ñu gëna leer parce que dalil alcorane existé nañ mais gaay meun nañ nekk di ci xëccio effectivement mais dalil sunna yi ñoo gëna leer d'accord té donte ñu gëna leer ci yi mu tambalé ñu ñëw inshallah dina ñëw ba bu yexé ci biir lu muy gënd di dem day gënd di précis di gëna leer ci limu ko tektale parce que yuñ jotone gis ci jotaay bi wésu ba yuñ wara tambalé tamit inshallah da ngay gis zikr la d'une manière générale zikr un am la zikr d'une façon générale Zikar d'une façon générale nak meun nek tok di zikar lolou jotay bi wess waxon nañ ko voilà parce que d'ailleurs nek ci sens alcorane voilà alcorane de meun nek ne tok di jang alcorane la comme na wa hadha zikrun innal muttaqina la husna wa ma'ab ak kitabun anzalna mubarakun ak wala zikr mën nek di jang alquran zikr mën nek jang alquran ak sunna mën nek zikr di waxtane diine zikr et cetera mënal dal zikkar ci mana yu bari mu am d'accord ci mbolo yi mais bo bu démé ba ci bir nak dina indi hadith bo xamantene té bobu inshallah buñ ci yexé dinañ ci gëna taxaw ci ndank inshallah moy bi rek juste hadith bi mi bi inshallah dinañ ci yexé fini waaw bu guddu bi waaw bobu waaw inshallah légui kon mais man mi bëggul ko këru mais inshallah légui nañu ci yégalé nañ ñëw ci yégalé ci hadith ci hadith yi mu nek inshallah voilà munaw an del nañ ci amr ibn abasar abasar radiyallahu ta'ala radiyallahu ghur wallahu bur ya subhanahu wa ta'ala sala nga ma bakara ko ñako ci delal deñal ko mbolé melay wañi ko taala te kawena kaw gijeeg talu minde fi anu ci mom yalla yalla gërem ko annahu qala la dafa wax ne o deñ hadith non lañ leen jangé gi gis ñu bari na nak xan man gi qala annahu qala de mun an mun samiatu deg na رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مي وخنان عن يمين الرحمن تي ندي جورو ادي فيس دل جيرمان موي بور يالا وكيلتا تي كيلتا يدي شي نياري لخوم ييب موم يالا يمين ندي جور لا مي كيلتا لا بيل سي وا كيلتا مي دو كيلتا كيلتا وكيلتا يدي يمين وا فوالا rang de kon an yaminur rahman manam bi tam bok na ci hadith yi nga xamne non hadithu sifat yi lañ tudde hadithu sifat wa na ayatu sifat hadithu sifat ahadithu sifat manam moy yi nga xamantene dañuy wax ci melo borom subhanahu wa ta'ala yo xamantene sens propre bi bi nit ñi di xam maam sens premier bi duñ ko japp lool moom gis nañ ko gisat ko ci USU au-delà alhamdoulillah waaw yoyu donc duñ nekk sabit saasu nekk ñu ci taxawat c'est donte jamono la jo xamantene diko préciser baxna mais duñ di def tamit nekk ñukoy préciser parce que jotal nañ ko préciser ci yenn jotay yi ci yenen yi romb nañ ko lu bari dudul jeex ba yaakar nañ dal légui war nañ ko japp dal bude jappoko ba legui nak da nga am problème dout ma ci dirul sax yalla ñu yalla sax inshallah ñu jappoko amen deeng nga mune fofu amna ci ndey jora bur bi aji fess del yermande bur yalla subhanahu wa ta'ala rijalun ay nit yo xamne laysu nekku ñu bi ambiya ci ay yenen wala shuhada do ay shuhada manam ay martyr yaxsha dana eumb dana mur bayado leray wujuyim sen xarkaram yi nazara xoluk gisuk annazina way xol ni yaqbituhum dana len ñe annabiyuna yenenti alayhi salatu wassalam shuhada ak manam shuhada yi moy martir bi maqadim ci sen jotay yo gogu ñu jotay yo wa qurbihim ak jege giñ jege min min allah ci bur yalla azza wa jalla magna tedna ngay deug bax ay gaay ño fay nek ci ndey joru borom mu ne ndey joram te ñaari loxo yalla yep daf ndey jor la manam yamin en fait haqiqatan teki wu ndey jor yamin la yamin xam nga yamin moy ndey jor wa parce que way dem suratul waqi'a wa ashabul yamin ashabul yamin yamin moy ndey non yamin moy ndey jor yamin actuellement droite wa lol la ko arab la wa yamin mais lol tatbiq bi la manam ko waxon na la ne rek il faut nga différencier entre mana ou bad bi de sens ak bad bi tatbiqat yi manam fan lañ koy appliquer buñ ko app manam lan mom la bad bi di meuna yanu ci mana ci manam buñ ko tuddé fen lan lay tek d'ailleurs exemple loxo la la joxone sax dafa melni ne la loxo suma ne loxo ñun dafa am sens rek loxo lan lay tek parce que sens ben lay am mana bat ben mana lay am legui ak fiñ koy meuna appliquer ñoy bari mais ben bat ben lay am dëgg loxo moy jumtu way bi nga xamantene mom lañuy jël diko jëfëndiko pour di mëna def yi ëpp ci yi nga xamantene mom lañuy def lool moy loxo légui nit buñ né loxom amna moy ñu pas mais seulement le fait que bu mo né loxo nit ki di ñëk xalaat li nekk ci yaramu nit té nekk ci té sax ci mbag bi han waccu na li nekk ci yaramu nit bobu li tax nit ki diko xalaat ciir bobu moy dafa fekk né dafa bari luñ koy jëfëndiko ci sens bobu ci diko app di jël baat bobu diko utiliser ak ci loolu lool motax c'est à dire bo waxe loxo voilà immédiatement ci xel bi day matérialiser né ko loxo moy lu gudd lolu voilà né ci côté gauche wala ci côté droit voilà té sax ci mbag do té di wacc té ñuko soxla pour lepp voilà diko utiliser instrument mom outil voilà nit lolay xalat exactement lutax parce que dañu bari lu ñu utiliser baat bi ci sens bobu en tout cas pour déterminer lolu voilà buñ ko utiliser ci buñu wax comme ni ngay wax à chaque fois buñu utiliser loxo ni seen xel ci loolu lay ñëk dem voilà parce que le fait que mais loolu moy parce que ñun ay nit lañ motax parce que ñun de fait que ñuy applique ñu bari luñ koy jëfëndiko ci bi ci djublu loolu motax parce que dañ koy matérialiser buñ ko xalaté loxo rek ñun suñ xel ci loolu lay dem ñu lañ koy matérialiser exactement mais loxo mën na tekki manam loxo buñ né loxo ki bi braw loxo ki bu levier bi wala yoy wala animaux yi buñ waxé sen loxo ak ñun liñuy wax loxo su ñun du berna ça veut dire day changer da fay changer parce que ñom animaux yi sen loxo ci ginnaw lay nek manam du sax ci mbag mi mais ci ginnaw lay sax par exemple c'est une conception bi donc day changer buma né diw moy loxol nday jor diw modou moy loxol nday jor ibra joxo nga exemple bobu ci waaw voilà c'est parce que mais moy mes droit wala bras droit wala buma né ah sa way ah fi nak il faut nga am loxo bu gudd fi mom bo beugé li ñetti dara fa nga am loxo bu gudd Le bralo, le bralo, le bralo. Avoir le bralo. Hein? La lettre qui? Oui, il faut avoir des relations. Exactement. Bonne relation, l'autre. Très bien. Il y a un truc ça, c'est un bimne. Qui a dit ce mec, c'est un musulman. Bimne, sohnami. Qui me indique que fait ici? Sous mon gène adou. Moi qui gagne le goût de l'officier. Ya sharra dana neena ñun ñepp bimu gënne adna ñun ñepp ñi xol suñu loxo di nat kan mo gëna gudd na loxo mais bi Zainab bint Jahsh radiyallahu anha gënne adna ci lañ xamne ki daqona saraxé la ci dubbu Allahu akbar hmm ki ci gënon na yewen daq ci sarax kok la ci dubbu won manam pour wax la ne la kon bat bi sallallahu alaihi wasallam manam pour wax la ne la bat bu nek dafa am lu wuy manam dafa am sens moy kon outil bi lepp nak da ngay gis buñ tuddé loxo yop da nga ci gis lan da nga ci déggé djumtu way bi nga xamantene mom lañuy jëfëndiko pour def dara jeexna li nga ci déggé sauf que buñ ko appliquer ci nit ci yaramu nit limi tekki bokul sax buñ ko appliquer ci jikko nit bokul sax luñ ko appliquer ci animal bi bokul buñ ko appliquer ci fonction nit ki manam sa fonction sociale nit ki etc ndax fonction sociale buñ ne ki moy loxo nday joru waji limi teki moy nit la ko xamne mo koy defal yu bare way teki wala buñ ne bralo moy ko xamantene day am doole meuna lijeenti lu bare ko xamantene wala ak yu mel non donc kon legui nak mu dess buñ né yalla tuddu loxo wala yamin ndey jor mu né ñaari loxo yépp ndey jor mais ndey jor baat ndey jor yamin ci bopam ci arab lan lay tek c'est que dama ni won li duma ci ñew la waxon legui mais je suis obligé me revenir parce que hadith bi ci bopum dafa nek hadith bo xamanteni il faut qu'on explique ko ci côté bobu touti sinon li aju won ci walu ki bi waxon na lako lolou mus doon wax nako plusieurs fois li aju ci walu da ngay def li ñu wax tafwid dafa exister ak li ñu wax ta'wil manam tafwid moy nga ni sens bi xawmako du sens bi mo bi ñeuk ñew sama xel mais xamna ne mais nak amna lu muy tekki mais yalla mo xam deug deug lamuy tekki mais sens bu ñeuk bi dum koy dindi manam loxo en tant que membre du corps lolou dum koy dindi au moment où borom subhanahu wa ta'ala amul corps physique ta'wil moy ma interpréter ko dal ni na xol ci sens yi ma xam ban mo ci wara gëna depp bi ban mo ci djub ayre donc à quoi est-ce que ça correspond voilà légui mu def ci walu yi ñom da fay am sens bo xamne sens haqiqa bu réel la bo xamantene lolu ci aduna buñ tuddé alamul khayal la existé sama borom subhanahu wa ta'ala fofu la feñé ci melo mam la manifesté wo ci melo yoy non donc lolu mom wax nañ ko waxat ko waxat sauf que fi légui mais dañuy soxla explication bi ci bir ta'wil bi manam pour wax le processus bi borox ko xamé di défé ta'wil pour nga comprendre ko manam buñ né ndeyjor batu ndeyjor xam nga batu loxo traité nan ko légui mune ñaari loxo bi kon de ce qui veut dire que mo né loxo ci yalla yow da ngay dindi sens bu jëk bi légui mu dess né kon lim ci djublu du membre du corps parce que de toute façon c'est impossible que ñaari membre yi di nek ci ndeyjor tafwid bi mom dang koy voilà donc ci ñu ngi tafwid ñu ngi ci tafwid non tafwid mo gëna simple tafwid mo gëna simple ba paré mo gëna mucc mo dakk parce que bobu do engagé wu ci dara voilà ngi mucc affaire bari sax voilà légui buñ né ndeyjor tay suma né ndeyjor yamin même yamin ci arab dafa en réalité tektilewul sax manam moy lu barkel manam lu am barke yamin lu am barke lu am doole xam nga tay buma ne loxol ndey jor lutax ñu ne lutax ñu koy tuddé yamin lu am barke lo xamne dafa am katante am barke lan motax lan motax c'est parce que loxo ndey jor bi souvent moy upp doole ba par tamit yu bari ci yu bax fofu lañ koy defé lool la du deug mais kon loolu rek ben façon interprétation la c'est à dire que yow même wahhabit bi tay bu ñëwé né ma ah ndey jor la wax dama nan ko non baatu ndey jor bobu nga utiliser yow interprétation la mais ciosanu baat bi du loolu ciosanu baatu yamin teki wul ndey jor ci ciosan du deug c'est que bo utiliser loxo ci nga koy duggal ci baat ndey jor mais do fekk barki bu reuy bi ci nek motax ak teranga gi mu amé par rapport ak chamoñ lolu motax ngay utiliser yow da ngay di ben distinction exactement différenciation voilà sinon ñaari loxoy sinon doonu ñu am wuté amul différence mais lan motax lak yep de civilisation yep ñu utiliser par ndey jor ñu jox ko teranga gu reuy par rapport ak chamoñ gauche droite exactement parce que dafa am lo xamantene yow manam déjà dès le départ du ndey jor bi nga am jox ko manam du loxo bi ci bopam du membre bi en tant que tel exactement mais c'est parce que dafa am barké bu fa né ak jappandal ak yombal ak doolé bu nek ci ndey jor bu borul li ci chamoñ bi lool moy de manière générale du deug exactement légui nak yentou bi sallallahu alayhi wasallam fune yalla ñaari loxom yépp ndey jor la mu dupp benen hadith bu nek sax imam muslim rahmalahu bu ne ñaari loxom yépp dañoo fess del ak yiw ak barké comprendre na bax fi nga bëgg ñëw comprendre comprendre na bax exactement donc il faut que ñu comprendre né manam li yépp c'est pour wax né manam wahhabit bi bu fekkenté né mom da fay mëna taxaw naan manam ak mujassim bi duñ manière générale parce que bon ñom parti leen ci biir mujassim yi ci biir mushabbihi mais du ñom kessé ñom par exemple buñ né loolu la mëna tek mënul tek leneen da nga leen di bo raisonnement bi dalay won né day lay won manam day mettre en évidence erreur bi ñu nekk ci ki ni ñuy réfléchir ñom ci walu gogou kon yeenent sa sax djublu wul ci membre du corps kon légui à travers raisonnement bi rek da nga ci xamné non c'est sûr que c'est du membre du corps effectivement c'est sûr que lim ci djublu lu am rapport la ak barké ak yiw ak xéewal et cetera mais du lu am rapport ak lan ak du membre ak am membre dedet voilà donc exactement manam borom bi nak subhanahu wa ta'ala mune dañu nek ci ndey joram déjà xam nga yow déjà le simple fait lilay wone fi ndey jor bi du localisation moy boko defé localisation da ngay woutal yalla ben place bu mu nek milieu du ba da ngay woutal yalla kon ben espace bu ko contenir bu ko déterminer on est d'accord té lool xam nañ def impossible ci yalla té lool jallon nañ ko jallat ko jallat gisoon nañ ko ci chapitre 11 bi ci tahawiyé bi et cetera no tahawiyé bi surtout parce que ko mom lér voilà voilà bu waxé li rek voilà ah alhamdoulillah donc gis nga kon manam pour wax la tout temps nak hadith yu melni ak ay yu wax ci yu melni tout temps dañuy bëgg jaar rek jall mais c'est presque c'est très difficile nga ñëw rek romb ko non sanga taxaw ci def ben genre explication li yëpp ngay def nak c'est parce que avant tout li am solo deug yam ko ron wax kéro moy aqida bu baax voilà exactement té gis na né que deug boy tok hadith yi lepp lek moy nga am aqida bu baax voilà exactement raisonnement bu baax ci nu ngay xamé sa borom moy kan exactement à partir du moment où xam nga ko li nga def ni do ci jall parce que voilà waaw mais il faut que koy répéter pour ñi déllu wat ci jang aqida bu baax exactement aqida tu sanusi yoy parce que yoy mom vraiment l'air na fi quoi yi ngay dem rubiyé alhamdoulillah ci attribut borom voilà voilà subhanahu wa ta'ala exactement légi nak bu tuddé kon ndey jor né borom subhanahu wa ta'ala ñi nekk ci ndey joram yowmul qiyamati té ñaari loxom yépp ndey jor la manam représentation exactement manam yow ñaari possibilité nga am moy né tafwid la xamna ni sens mu jëk bi amul wala nga né damay def ta'wil sauf que bu ma défé ta'wil dama nan xamna ni affaire bi du liya bu nit ñi di nekk ba tax ñukoy wax dédé mais mbir la mo xamantene xewul gu yaato la ak ri njariñ gu ri barki bu ri buñuy gis nit ñooñu nonu difa nek motax ñuy wax ya ngi deg budé place ci place mën na nek ndey joro arash mais ndax ci arash ci la yémoé ci turu ar-rahman bi motax mu tuddu ar-rahman an yamin ar-rahman okay ya ngi deg kon mune fofu dana fa nek rijal ay mam dan ay nit ño xamantene duñu ay yenen duñu ay martir mais yenen ti ak martir yi dañ len di ñe sa yenen ci ala boole sen xar karam yi day leer nañ martir bu la ñewé yenen di ñeer bu yow sawé baax na ko ah mo yow sawé baax voilà yow mu taxawé ne ko ayo voilà deng sen xar kanami kon leray gi mi leer wex gi mi wex hmm day mur xoluk aji xol yi hmm yenen ti yalla sallam dañ len di ñe ñom ak martyri hmm ci sen jotay gis nga ak jegi gi ñu jegi yalla hmm deng nga wax ji kon barke bobu nonu muy tuddu manam yamin gogou fo kon manam da ngay gis ne barke la xewal la jege yalla la gis nga maggaay et cetera ak fiñ len di tek kawé way lolou lay tek statue bi voilà exactement ah légui fi tam mu am benen question bo xamné dañ koy jallu vite fait ci walu ñé gogou parce que nan la yenen ak niñu maggé alayhi assalam suha day nañ len tek né mais yenen yi alayhi assalam ak niñu maggé ño gën ñëpp c'est la crème voilà moy saw mi bu taawé li ngay tonné ci kaw ñuy ñé ay nit est-ce que day tek né kon ñoñu ñom gëna mag yéneenté wala sallam wa wala dit parce que nit bokoy ñé day fekk mu lal la mu gën la mu ëppalé la ëppalé la wa mu raw la dal wa est-ce que lool lay tek dedet lolou mu day delou wat ci qaida amna gissone nagn ko ci chapitre yi wessa ne al maziyatu la taqtadi al afdaliya bi waxoko won de ah han kay kon xam na ne sama solo xel be ragneeku ak ragne manam ak particularité tektelewul ak ngeenel répété watal al maziy al-maziyatu la taqtadi al-afdaliyah manam ak ragne ak manam ben lu nit ragne ko ak jagle exactement tektelewul ak ngeneel d'accord sûrement buma la joxe exemple yu ma la joxone donc fatali ko comme sayyidna omar radhiyallahu anhu mu rombe ci ben mbedd Voilà, c'est un exemple. Voilà, c'est un jours. C'est un avocat qui a été en train de se faire. Voilà. Règle, c'est la règle. Je vais appliquer au film. Exactement. Je vais vous dire que vous avez un jacquet. Vous avez un jacquet. Vous avez un jacquet. Vous avez un jacquet. Vous avez un jacquet. Vous avez un jacquet. Comme gars yi ñom amuñu ben responsabilité té ay ñi nit ñu bax lañu bon donc ñom dañuy pénar yénent yi dañ leen di ñé ndax ñom amuñu responsabilité buñu wara bu leen di engager jour bob voilà mais yénent yi sik neeku ci nañu lan ñu gën sa salam légui ci sens bi la koy waxé ko voilà voilà manam ñi ay gars yu bax lañu daf melni comme différence entre nafila ak saraxé lan li manam différenciation bu ngay def entre lan mo gën lan mo gën ci na entre nafila ak génné sarax julli na wax la ngay julli nafila ak sarax lan mo gën lan mo upp tiyaba wa comprendre lu ma bëgg dedet moy différence bi nga indi fi waaw hein waaw moy da ngay wone nek ñi ñom ñi nga tuddu fi waaw ña waaw ñom sen statut yonent yi dañ leen di ñi té pourtant li nga expliquer moy taxul nek ñom ño gën yonent yi waaw yonent yi leen gën yonent yi leen gën waaw légui nak mo bëggoon man def ben genre transition analyse analogie waaw analogie indi ko ci différence entre nafila ak joxe sarax est ce que dina dugg fi waaw légui lolu ci bonne côté lay ci duggé hein ci bonne côté lay ci duggé parce que entre nafila julli nafila ak sarax waaw julli nafila mo gën soko peut-être sarax mo opputé yaba walu dugg fi ko légui non c'est que day djel gati sarax day djel gati saraxé amna djaglé bu mu am bu djulli nak la amul wa voilà lool c'est à dire que il faut nga raisonnement bi dama don xol nan ngay raisonner yow parce que il faut nga raisonner d'une manière bu bax manam affaire bob boko bëggé appliquer da nga nan saraxé day djel gati saraxé day djel gati té luy djel gati mo upp doola lulul djel gati al manfaatul hein المنفعه التي تتعدى خير من المنفعه القاصره لول ميم عباداتي صح نون لا عباداتي نون لا مال مو ييغا خامتاني داني جالغات نيو غن ييغا خامتاني داي يام رك سي نيت كي مي مانام لول موي كون ام نان جاغلي لو فاتك تيابا بي دي لاو par rapport ak manam njariñ ci di dem ci keneen mais lolu effectivement julli bi mo gën manam julli mo gën saraxé ci lu amul ben wéranté mom julli mom mo gën sarax sauf que saraxé amna njariñ gu ci nek gu nekul ci julli parce que julli sa bop rek ngay jariñ saraxé da ngay jariñ sa bop jariñ keneen voilà moy jalgati moy lolu jalgati moy lo xamne du jugge ci yow du yam ci yow kessé day am effet ci kenen day am effet ci kenen lolu lu jalgati d'accord voilà moy day am effet ci kenen d'accord voilà d'accord kon raisonnement bi voilà lolu la wax d'accord voilà deng waaw légui kon gaay yoy ñoy ñan qi la ñu wax ya rasulullah ya ndawal ya sallallahu alayhi wasallam man hum ñoy ñaan way qala munhum ñom jumaa'un ay nit la yu jaxaso mbolo mu bari min nawazi' qaba'il ci ay xéeti waaso yo xamne dañu jaxaso yattami'una dañuy dajé ala zikrillah ci di tuddu yalla ta'ala aji kawaji fayantaquna ñu dadi ñuy setti atayibal kalami gën jaté kaddu te moy batu la ilaha illallah ولا ذكر الله الله باسكو كلمه طيبه مثل كلمه طيبه كشجره كطيبه اصلها كلمه طيب موي باتو كادو لا اله الا الله كون اك اطيب الكلام جن جي اتي كادو موي باسكو كوم لي نبي صلى الله عليه وسلم واخ افضل ما قلت انا والنبي من قبلي لا اله الا الله ولا شريك له li gën ci li ma mësa wax man ak ñima jitt woon moy ba yeenent yi ma jitt woon ak sa sax moy ba la ilaha illallah wax do mom kenn la amu ko bokal donc kon lool day duggal ci bir zikr bob mais sino waxtaan yi nga xamne day aju ci walu diine ci yépp day duggal ci bir mais il faut ñu mu nek lo xamne lan fa yantaquna nañu seg bokul ak waxtaanu diine yi comme yi xew legui de nga xamne gaay yi dañuy tok dajalo bu pare buñ fa joggé du jariñ dara amul dara luñ fay wax lu am solo non mais c'est vrai lol waxul lol de dañuy ségg liñuy wax wax gi dañuy ënd xam nga lol dafa jafé légui waxtaan bo xam manam minute bu nek ci biir waxtaan bi mëno ko dag manam tay yow bo néwon damay résumé waxtaan bi dag ko de minute bu mo ci néna damay ci dag ab 5 minutes duma ko man alors que légui waxtaanu diiné bo ci bëggé jël li ci am solo kenté sens bi kessé mën nga dag ay 30 minutes waxtan bu durer 6 heures de temps yow mën nga am 15 minutes de quintessence non mais c'est vrai ki mané la deug voilà yalla ñu yalla sam deng kon ñu ségg kon gis nga gën jatté yi wax kama kem ni nga xamné yun taq mom lañuy ségge mina tamri ci tanne ci tandarma apay bo xol ci gëna tay da ci gëna neex deng kon ñom non la lolo tax dañuy dajalo ay nit la yo xamne dañuy dajalo wallahi desan subhanallah yalla rek kalen dajale allah allah allah ha ñu jugge ci ay rew yu wuté ci dëkk yu wuté wala bok ño bok dëkk biñ dëkk mais bokku ñu ay tribu day li len dajale yalla rek la bokku ñu askan ko waaw ke peul ke tukulor la ke serer ke wolof ke jola ke mandeng ke waji ke be mer lo jige wala ke le dakar o ke le ki wala wala tout ça ñu dajé wala te yalla rek sax ñu waxtan ñu tok ci dibi ba pare ñuy ségg li ñuy wax ñuy jël wax yi gëna tey yi gëna bax te moy wax yu jëm ci yalla ak yannabi sallalahu alayhi wasallam من حديث برواه صلنا قال الطبراني الطبر أبو القاسم الطبراني رحمه الله وإسناده تعالى مقارب لجعله لا بأس به أمور problem ما نم يي أي ما ناله بروانه نبعد دعير وقت دي حديث دعير نج ميسوفك تحوكو دعير لول لول لول يي أي بعد لا يي تكتر لول لقي منا وجمع بعد جمع نن بضم الجيم دني ضم الجيم كي كم جو لني وا wa tasdidul mimi dañuy shadda mim gi deeng akhlatun ay ji jaxaso la mbolo min qaba'il manam ay jaxaso ay ji jaxaso la mbolo yu jaxaso min qaba'il ci ay waso ay tribu shatta yu wute wa mawadi'an ak yu beurep mukhtalifati wute shatta moy yu tasaro mukhtalifa moy yu wute wala wa nawa nawazi' bat nawazi' bim wax manam bim nan hum jumma'un min nawazi' alqaba'il nawazi' bobu mune jam'u nazi' la jam'u la jam'u moy pluriel mbolo jam'u moy pluriel nazi' ci nazi' batu nazi' moy singulier bi kon wa huwa ta moy alqarib moy ni lu jegeñ rek moy jegeñ rek moy deew dañu jegewanto waye ay nit manam dañu boute fiñ jugge deng wa ma'nahu ma'na legi hadith bi dal moy annahum nek ñom lam yaj mu'aw dajalo li qarabatin ñeelu jegewanto baynahum bu nek seen digeunte wala nasabin du ciagne askan wala ma'rufatin du ciagne dañu xamanté won motax nan waaw dañu ko ay copain de classe lañ won avant donc wala ay ci ño bokkon dedet ay biñ nekké boy ño dal football ndo lol mo motax legi ñu dajalo tout ça dedet ay mi no c'est que ki papam ak sama papa dañu mësa nek ay xarit ñun ñep ko wala leg leg xam nga de temps en temps dañuy faral di gisé dedet ño bokkon fiñ daan dem colonie xam nga yoy bo legi dajalé ni bokk nañ ay yuñu gis ay dedet yoy amul ci li tax deug deug ñu dajé vers naissance kessé la du kon askan mo leen dajalé du jégué wa du jégué gu leen ci guñ jégéanto géographiquement wala seen ay origine wala yoy du askan du tamit xamanté guñ xamanté won ci lu jitu motax ñuy dajé effectivement dañuy dajé fi ñi dajé ci jakk ji lañ dajé ci daayiru bi lañ dajé dajé wuñu parce que daño bokkon ay yeneene affaire yaay rek wa innama li ambades moy ittama daño dajé li zikrillah ngir tuddu yalla ta'ala ci kawaji deng kon lool moy day wone zikaru mbolo jariñ ci nek ñi tamit ñi tuduna la même chose ci ñu soppante ngir yalla hadith bu melni amna tamit ci ñu soppante ngir yalla qa wa an anas jeel nañ ci anas ibn malik khadim rasulullah sallallahu alaihi wasallam radiyallahu gërum allah rabbul ta'ala ci kaw jaanu ci mom anna rasulullah daga no yalla sallallahu alaihi wasallam qala neena iza maratum bolen rombe bi riyadil jannati ci toral al janna fartaw na ngeen ci poitou yofu na ngeen ci jeel na ngeen ci wit lek ci nant qalu ñu ne wa ma riyadul jannati lan moy toral al janna yi qala mun halaqa dhikr moy halaq moy woru zikr da ki halaq dhikr halaq dhikr wa mun akhrajo solo nako at-tirmidhi al imam abu isa tay duma la defal la wala defal karam wa maniko ci sama waaw sama gatch mum wa akhrajat solo al mais nak alhamdullilah Moustapha seigne ñu ngi avancer nak mais pourtant nak ma ngi commencé comme gaay nak waaw alhamdullilah ko commencé comme gaay sauf que nak yow li nga bëgg moy borom xofam yi alhamdullilah ay tour yu gudd lañ yo bo bëgge nak say retenir 5 tour yi bala chante bi seigne bi xamna damay jël ben feer rek taf ko ci wotalal heure mu yewal lire ben tour nan dal non lay def inshallah yalla bax na wëg wa tirmidhi wa wa akhraja solana al hasan al basri al hasan ibn abd al hasan al basri rahimahu allah radiyallahu anhu wa ta'ala joga janu mo man waqal dafa waxna manam dafa wa akhraja an al hasan al basri la wardon an le top dafa top an bi manam mom ci bopam na ma tirmidhi dafa solo jeli ci hasan al basri radiyallahu anhu deng kon ki bi point bi dedet mu fi place dedet anke amna point mais daf ni wa ginnaw akhraja dafa geet jele mom at-tirmidhi anil hasan al-basri fi dafa to baa voilà d'accord mom luñu solo jele ci hasan al-basri anhu mu jele ci mom yenenbi sallallahu alayhi wasallam annahu qala dafa wax no radi Allah ta'ala no xal dedet astaghfirullah amul dedet manam ni la wa akhraja an al-hasan al-basri radi Allah ta'ala no fi fof non la fi non la wa fi la do wax anno qal ni hasan al-basri mom ci bopam mo wax wala bi jeelou ko ci en sa kon wax jo xamantene hasan al-basri lan la ban niveau la tollu hasan al-basri mom je sais que du sahaba wa kon lan la mom tabi'una tabi'a wa tabi'a wala benen niveau bi en tout cas mu ngi ci deux premières générations yi wala tabi'a tabi'a wala hasan al-basri bi tabi'a lolou la jappone waya tutelo wala legui rabbi la ta'ala legui wax jo xamantene tabi'i moko wax lolou lañ ko tudde hadith bo xamne taala legui dafa am ba ci tabi'i bi mu taxaw tabi'i bi la di wax waxam mako de la lañu tuddé hadithul maw maw du wala man so le wax amna gele manga ganar xam ko kokku yomuna maqtu may won ci yoon ah dedet maqtu dedet ah deng maqtu wala ñu maqtu حديث مقطوع. وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. موم سيدنا حسن البصري رضي الله عنه مو نه ذكر الله تود يالا دي ذكر خير مو گن لا شك فيه امول بن سكساك يولا خير يولا بو خامني لا شك فيه امول بن سكساك لا شك امول بن سكساك فيه تي موم يذيب دي يوب بي ذنب تي بكار ولا ذنب تي بكار نيكول فيه تي موم ليك واخ دي الله الله گيس نغول لي يالا رضي الله عنه بو ني واخ dañuy wax ben phrase ni phrase yu am ndariñ lay do lay lambolu wa xol muné la zikrullah tuddu yalla yiw la sik neeku ci de yobbu bakkar te bakkar neeku ci dafa rafet quoi dafa rafet ay formule yu rafet ah ma sha Allah وعن عبد الرحمن جل وعلا عبد الرحمن الجيلي رضي رحمه الله رضي عنه احد التابعين كان في التابعين انه قال دا فوخنا واخ جو تابعي واخ لو نكو تودي حديث ليغي لاكو واخ مقطوع اوكي Je ne sais pas si je suis en train de me faire. ala babil masjid ci buntu jakkaji yaqul mu wax lahum ñeel leen xolal shi'a shi'a batu shi'a muy famille groupe mbolo ñi nga xamne ñoo par farak ñi lo lay tek wa motax shi'a yi shiti ñu leen di wax lool shi'a ndax dañoo fété ak shi'a sayyidina ali sayyidina ali karam Allah wajjo waye nañu fété ak mom dañoo fété yon ge bon baxu wa amna parce que sayyidina ali karam Allah wajho wala legui wala shi'a ahlul bayt ahlul bayt li wax shi'a ahlul bayt ñu fete ak wa ahlul bayt ay rabbul bayt rasulullah sallallahu alayhi wasallam mais ñu fete ak ñom baxul manam façon par par lo gi and gi am ci seen mbir baxul legui mom ndeysan amna ben way bu feñ ci tara bi mais ci ni shiit la ci ñoon la bok mais baatu shi'a ñu manam ne shi'a yi sax ne nit ñu ñu bax lañ te yerente yi sax nono lañ melam loolu lañ amon manam ay shiit lañ won subhan ñu nako lan moy dal mu ne wa inna min shi'atihi la ibrahim ndax yent yalla nuh alayhi salam borom subhanahu wa ta'ala ni bok na ci shi'a manam famiyum proche manam famiyum manam njabotam moy ibrahim alayhi assalam do mo meuna neké dalil du dalil kay xana ko xamul dara lul dalil rek neuf dalil xam nga ko xamul dara day def lul dalil da koy japp def ko dalil wa xana mom bala mo def affaire bi dalil wa xam nga tafsir kat ñu ngi fi wa mais xam nga ko xamul dara rek non lol par contre nak nitu bid'a yi bul xaar ci ñom yoy abadan no sé que na xam nga dama ko wax raisonnement bi genre raisonnement bobu quoi wa wa mais nitu bi daay bu xaar ñom genre raisonnement yoy amuñu ko d'accord donc ñom dañuy wax li depuis ni sen dalilu bop wa non mais lu ne ngay dig mais aduna bi légui lu ne ngay dig surtout non mais c'est impressionnant comme li nga doon wax demb ku xey legui ne mom setu yenen te lako non waxu bol non amna benen dama defal benen bi nga wax ne kebe mer ku jog rek ne mom bala quoi setu descendant yenen te lako sallallahu alaihi wasallam wala en tout cas dal beur na dal ay bir yo xamantene gaay yi doon lañ koy dañuy faral te ki en tout cas xamna ni mom borom xam yi mom bari lañ comme ja wa nga xamne ku jog rek wax ni jeuriñ di wax da borox xoxof ye bari ya legui senegal borox xoxof yi dañu bari ka deug la ne borox xoxof yi legui dañu bari mo sarkal ku ñëg rek amul ben affaire bo wax té li ma gëna yëm moy masala bu né gaay dañ ci wax manam masala bu juk gaay am nañ ci avis té ben na la l'islam moko wax yalla ñu yalla xam deng mais fi famille sheytane mo manam mom gaayam gangoram dal mom la ci dublu xana kon mom waron nañ ko wax niko wa shi'a bi mom lan mu développer wa deng kon dañu genn ah sheytane ak gangor day ak gangoram manam buñu commencé tuddu yalla dañu genn ala babul masjid ci buntu jakkaji yaqul lahum nan len mom day da di genn fekk gaay rangalo ci buntu jakkaji du nek ci bir parce que gaay dañu ci kat ñu tuddu yalla sheytane day daw yaqul bu wax lahum ñel len unzuru khol len hal qamu way nak gaay dug ni fa yaquluna ñu nan ko la dedet fa yadru muy dor ya do lox manam fa yadru muy dor bu yadi ci loxom muy xatu dal manam muy def ni di dor loxo oh ay ya comme rek wa jaar way di dor ay han voilà moy day taxaw ni taxaw ci buntu jakk ji di wax gaay xol leen ba xam paré nañ gaay paré guñ ñi buñ paré gu rek mu dor ay ya wala hmm di reccio ko def yeuf yalla ñu yalla sam musul ñu ci mom ak gangoram fa yaquluna bu ko defé gaay nan ko ma lak wa lula dal way fa yaqulu mun inma li amr moy akhsha damay ragal alayhim ci ñom ar rahmatu yermundeg yalla gi lay ragal antan rela ci wacc fala yu adabuna bu ko defé dootu ñu leen bugalati abadan mukk faw limay ragal moy shot xam nga hadith bi dañi te dinañ ko gis ci kanam inshallah bu gaay de zikar malaakai dañuy ñew khafatuhumul malaika malaakai dañuy ñew ak seen laaf fa ghashiyatuhumur rahma manam yermandeek yalla daf leen di mur wa yadhkuruhumullahu fi man 'inda yalla di len tuddu faña ne fa mom gay nak lolou lañu bañ sheytane lolou lay ragal motax sayyidu abdurrahman al-jili bi rahimahullah kenn ci tabe yu magi lolou la wax sheytane motax muy taxaw ci biti diko wax te mom bu ko waxe sik nekul ci ne mom su ko waxe mom en tant que tabe ak miñu ragal yalla ak ki ni mu magge c'est sûr que soit dako degge ci sahaba yi radiyallahu anhum te sahaba yi tam buñ ko nettal dañ ko degge ci yent sahaba sinon mbir la mo xamantene du ko wax rek ci mtalam non mënu ko sos voilà wala bok yalla won ko ko ci kashfu bu woor ci beutum wa kay deng parce mais de toute façon wax ji depona lan ak lan hadith biñ wax sax legui ni te hadith bobu mi ngi ci sahih imam muslim rahmo allah wa yakfi dayna fi afdaliyati han ci ngeeneluk al ittima' dajalo li zikri ñeel zikar ma li nga xamantene taqaddama jiduna fil fasl ci dog buntu al ladhi bi nga xamne qabla mo jitu hadal fasl bi lek dog ak buntu bi di leral masala yi di teexantal masala yi han manam doyna ci ngeeneluk zikar li nga xamantene tuddul nañ ko di dajalo di zikar li nga xamne tuddul nañ ko ci buntu bi wessu chapitre 24 nga xamne mo jitu bi min ñu wax ni lan ci lool min ci ne anal junayd li wër bor moy al junayd imam al junayd radiyallahu anhu raa dafa gis iblis laa nasallahu alayhi fil manami ci gënt fa qala munako hal ndax taqdiru am nga katan antamur ci ngorombo ala majalis ci jotay al zikri ñu ci kar fa qala muné kama kem li nga xamne anal li wër bor moy ahadan kenn min na ci ñun yamur lay rombe ala ahadun ci kenn min gum ci yeen wa yamasuhum laal ko mu fadd ko waya sira mu mujje nek ko xamne masru an ko fadd la ku xam wa majnunan te dof manam mu am epilepsie crise daanu wala mu dof niki non famina nak niki non ñun itam man kep ko xamne ya muru da nga romba ala majle se zikri ci jotta ay sikari fa nonu lañ lay def fa yasiru de nit ko manam jinne bobu day mujje nek masru an ku ñu fadd ku ñu sadd fadd ko wa nu sammi dañ koy tuddé baynana ci ñun ma nu san ku nit laal kama kum ni nga xamne tout ça moone yeen ngeen tudde al masru'u kanu fardu baynakum seen digeunte majnunan ku jinne lal comme niñ ko gissewon gissewon nañ ko ci voilà lol la lay wax voilà par exemple bo ke ñu ni ki jinne moko feñu dafa dof voilà wa ñom tamit nit buy sikkar voilà non la jinne bi voilà do ko ñu ko ki nit ko lal nit ko lal ok intaha fi lam wa kafa daynu bi hadha ci li manqabatun ak jagle manam magay ak jalore li majlis zikri ñel jotay sikkar wa zakirin ak way zikri jamaatan ci mbolo ni doyna len wa rawa solana al imam ahmad ibn hanbal ash-shaybani rahimahu wa abu ya'la wa ibn hibban fi sahihi sahiham imam ibn hibban sahih abu ya'la ci mom tam ci musnadam fi sahih imam ibn hibban kon wal bayhaqi sunan wa ghayrihim ak ñeneen an abi sa'id solo ci abi sa'id al-khudri radhiyallahu sa'd ibn malik ibn sunan al الخضري الخزرجي رضي الله غرم الانصاري رضي الله غرم الله بر الله تعالى جي كو جانو جي مون وقال دا فخنا يقول وخنا الله بر الله عز وجل ما غنا تيدنا يوم القيامه بزم تخاوا وسيعلم دنا خم اهل الجميع مbolo manam ñooñu mbolo ma jamu dajega man ana kan moy ahlul karam borom teranga ti la ñu ne ko man ahlul karam ñen ne borom teranga ya rasulullah ya ndawal ya allah sallallahu alaihi wasallam qalu mun ahlun moy ñooñu ma jalis zikr jotay sikkar yenenti bi sallallahu alayhi wasallam dafa ni mom hadith abu sa'id khudri radhiyallahu anhu mune yenenti bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne bur yalla borom subhanahu wa ta'ala ci bopam moy wax lool ne yawmal khamd danan tay de borom mbolo borom dajje yi wa manam ñu dajje fi yeb dinañ xam ana ñen ñoy borom ta da ngay sahaba nak la daram lacc ko yentib sallallahu alayhi wasallam ñoy ñan borom teranga gog yoy muna moy ñi nga xamne ñoy borom jotay sikari les assemblées voilà les gens de l'as des assemblées du zikr voilà les gens de l'assemblée du zikr des assemblées les gens des assemblées du zikr voilà d'accord wa an abi darda radiyallahu gërmal Allahu radiyallahu ta'ala ci gaan di mom jël nañ ci sayyidna Abu Darda radiyallahu ta'ala no rata na bi mune ah waaw li mënu bëggal wax dem waaw ki la radiyallahu ta'ala radiyallahu Abu Darda mo moy frère de Salman al-Farisi radiyallahu Abu Darda deng mune hudur jotaay ak majlis zikr majlis ah jotay zikrin zikar majlis zikrin fekke tewe hudur tewe jotay go xamne majlis zikrin afdalu mo gën min salati ci julli al farakaatin junni raka wa shuhuda ak tewe al fajanazatin junni niw yu ñu wara julle ak problème wa iyadati ak seti al famaridin junni ñu febar intaha fi wax jëm seen bi leralal bibi téwé jotay bo xamna dañ ci zikkar waw mune mo gën junni raka nga yu julli manam nafila niki nonu téwé junni janaza ak manam moy ay new yu ñu julle roblen et cetera ak séti jooni nit ñu fébar ci jotay zikkar de manière générale la ko wax mais jotay xam xam yi de manière particulière mom lu ci djublu de manière particulière waye cheikh omar radhiyallahu anhu nim ko indé ni daf ci comprendre mbolam jotay bu ñu tuddu yalla rek bil rak wa mais jotay bu dé jotay xam xam mom jotay bo xamné dañ ci jang comme ñu suñ jotay bi téwé ko ben jamono mo gën ni yow tok taxaw fe dina fa jouni raka nga def jouni umrah bo la nañ ko ci dem jouni new ni dem yobbu ko indi wat nga setu ji jouni ñu fe wax motax ku nan non c'est que amna yenen yu may def motax ki xamul limi wax ku fogg ne way amna yu ko upp solo xamul limi wax Allahu akbar dafa xamul vraiment lu muy wax da way no amna yu upp solo xam nga yeen seen ki yoy téré yoy ngeen di jang wala yoy wala japp ne xeyna tok setan tele mo gën wala yu mel non xamul limi wax amin musa fa ngeen ni reyna kat jotay yi gën ci jotay moy jotay xam xam même jotay zikkar yi sax limi am solo jotay xam xam yob gën fouf motax yenenbi sallalahu alayhi wasallam bimu rombé ñaari jotay benn bi ñuy tok di zikkar mu ñew rombu len ni len li ñeen di def le baxna mais man dañ ma yoni pour may jangala inna ma bu'ithtu mu'alliman dañ ma pour may jangal ma dem jo fekk jotay xam xam mu dem ci benen jotay benn masala rek bo jang benn rek ci benn jotay nit ñi mënul imaginer lu gën lool yaronte bi sallallahu alayhi wasallam da daan top comme hadith wahdu abd qais bin ñu radhiyallahu anhu ñom bi ñëwé yaronte sallallahu alayhi wasallam rakka yi mu doon julli ginnaw tisbar te mom farata la ci mom daf ko bayyi jour bo pour téro non ndax jotay xam xam ni mu uppé doole rek julli nafila la ginnaw takusan la ko fay mais lolou jaglem la muy fay nafila yi ci ginnaw ak di meuna julli nafila ginnaw takusan sallallahu alayhi wasallam abdullah ibn abbas radiyallahu anhu solo na ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam hadith bu nek sunan imam at-tirmidhi rahimahullah muné ma ubid allah bi shay'in afdalu min al-fiqh fi ad-din wala faqih wahid ashadu ala ash-shaytan min alf abid jamo wuñu yalla lu gën nit ki di sakku xam xamu diine benn nit bu xam diine maîtriser ko xam ko fiqh manam moy compréhension bu wër mu am ko ci diine mo gëna tar ci shaytané ke jooni jaamu katu yalla yu melul ni mom jooni nit ño xamné xamnañ sax ni ñi jullé ni ñi koy défaré yépp xamnañ ko mais yegguñu ci niveau xam xam ke ci dess koku lañ gën jooni ko koku mom mo gëna tar ci shaytané parce que ñew buñu tok di julli duñ défar kenn mom mu ngi défar mu ngi tassar mu ngi jangale mu ngi défar té ñoo ñu tamé dañuy dem tamit ba xam ñu tamit keneen ñoom ñu jangal leen voilà ce qui fait que cycle bi day perpétuer exactement dina yalla gi nak di jëm kanam voilà d'accord motax à travers les siècles gis borom xam xam yi gis borom xam té do gis jaamu katu yalla yi julli kat yi ak wor kat wallahi mais borom xam xam ngay gis à travers siècles mu do oustad sa lu wax amna sol néna da ngay dégg ex président dégg ex ministre ex professeur way do dégg mukk ex serigne serigne rek ngay dégg serigne diou yalla nañu yalla sam mais jotay zikkar tamit amna ngeenel gog mais jotay xam xamu kesse moko upp ngeenel kon ñu yom fofu inshallah wa inshallah benen yone ñu dugg ci hadith bi wa hadith bi nak xamna inshallah dañu jël wa inshallah ci jotay bi di ñu wa aljuma bi inshallah inshallah aljuma bi wala xam na ci lañuy def alhamdullilah moy nek jouru ki bi inshallah alhamdullilah okay ni yamal wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin